amuke, wandugu tu amuke, watu wote tu amuke, utafuta maisha, furaha ya dunia, haina mwisho. Jogo amelia, tu amuke, wandugu tu amuke, watu wote tu amuke, utafuta maisha, furaha ya dunia, haina mwisho. Mwisho tumezaliwa tumekuta furaha na tabu duniani, kitu cha kwanza mtu kufikiria kuwa na maisha mazuri, kula vizuri, kuvaa vizuri, nyumba nzuri, pesa mfukoni, maisha maisha maisha nenda taratibu. Na maisha mazuri ya muka sasa, kama ni mkulima chukua jembe kawai shambani, kama ni mfanya kazi kimbilia kazi ni kwako, au wewe ni mwanafunzi wae shule ni kwako. Maisha maisha we nenda taratibu. Usiku mekucha tuamuke, wandugu tuamuke, watu wote tuamuke, utafuta maisha, furaha ya dunia, haina mwisho. Jogo amelia, tuamuke, wandugu tuamuke, watu wote tuamuke, utafuta maisha, furaha ya dunia, haina mwisho. Mwisho tumezaliwa tumekuta furaha na tabu duniani, kitu cha kwanza mtu kufikiria kuwa na maisha mazuri, kula vizuri, kuvaa vizuri, nyumba nzuri, pesa mfukoni, maisha maisha we nenda taratibu. Sasa kama ni mkulima chukua jembe kawai shambani, kama ni mfanya kazi kimbilia kazi ni kwako, au wewe ni mwanafunzi wae shule ni kwako. We maisha itakuja baadaye, maisha we maisha nenda taratibu. Maisha usikimbilie, maisha usikimbilie, maisha usikimbilie, maisha usikimbilie, maisha nenda taratibu, maisha usikimbilie, maisha step kwa step, maisha usikimbilie, maisha omba utapata, maisha usikimbilie, maisha usiue, maisha usikimbilie, maisha usiibe, maisha usikimbilie, maisha maisha maisha usikimbilie, maisha usikimbilie, maisha sisi watoto ni maisha, maisha usikimbilie, maisha nenda taratibu, maisha usikimbilie, maisha mwendo wa kinyonga, maisha usikimbilie, maisha usiende kasi, maisha usikimbilie, maisha nenda pole pole, maisha usikimbilie, maisha usikimbilie, maisha usikimbilie, maisha maisha usikimbilie, maisha we maisha usikimbilie, maisha usikimbilie, maisha usikimbilie, maisha usikimbilie maisha, nenda taratibu maisha, usikimbilie maisha, omba utapata maisha, usikimbilie maisha, usikimbilie maisha, usikimbilie maisha, wewe maisha, wewe maisha, usikimbilie maisha, nenda taratibu maisha, maisha, usikimbilie maisha, step by step maisha, usikimbilie maisha.